stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zaprezentowano ekipę biało-czerwonych na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Ponad 100 drzew zostało uszkodzonych. Łazienki Królewskie w Warszawie zamknięte do odwołania. Francuska lewica nie może się dogadać w kwestii wspólnych rządów. 213 sportowców liczy polska reprezentacja na Igrzyskach w Paryżu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zaprezentowano ekipę biało-czerwonych. Polacy zapewnili sobie występ m.in. w lekkoatletyce, pływaniu, wioślarstwie, żeglarstwie, boksie, kajakarstwie, szermierce i kolarstwie. Polska ekipa to 113 kobiet oraz 100 mężczyzn. Kwalifikacje wywalczyły dwie siatkarskie drużyny. W Paryżu wystartuje także męska ekipa w koszykówce 3x3. Chorążymi naszej reprezentacji będą utytułowana młodziarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemysław Zamojski. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz ma nadzieję, że będą to wyjątkowe igrzyska. Zdobytych w letnich Igrzyskach Olimpijskich 298 medali. Czekamy na ten 300. Najliczniejsza grupa to lekkoatleci, łącznie 65 osób, wśród nich medaliści. Rzeczniczka PKOL-u Katarzyna Kochaniak ma nadzieję, że lekkoatleci także w Paryżu nie zawiodą. Nie wypada mi nie wspomnieć tutaj o Anicie Włodarczy, która będzie walczyć o swój czwarty krążek. Także Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki pojadą po swój trzeci medal, a Paweł Fajdek po drugi olimpijski krążek. Igrzyska rozpoczną się pod koniec przyszłego tygodnia i potrwają do 11 sierpnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu o 2,6% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował, że w ujęciu rocznym najbardziej o ponad 6% zdrożały usługi. Ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński mówi, że w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu cen będzie szybsze. Już w lipcu powinniśmy zobaczyć odczyt powyżej 4%, czyli no to będzie taki dosyć wyraźny skok w okolicach plus 1,5 punktu procentowego. No on będzie wynikał przede wszystkim z tego, że zmieniają się ceny energii, czyli po zmianach w tarczy antyinflacyjnej wzrosną rachunki za prąd i gaz, no i to nam podbije inflację. Z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że po spodziewanym wzroście inflacja powróci do obecnego poziomu za około 2 lata. To sytuacja bez precedensu. Stołeczne Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania. Powodem jest uszkodzenie ponad setki drzew po ostatnich burzach. Stanowią zagrożenie dla zwiedzających. Nigdy w historii parku nie było takiej sytuacji, mówi dyrektorka łazienek Marianna Otmianowska. Trwa usuwanie skutków nawałnicy. Nie wiadomo, jak długo potrwa. Najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają sytuacji, kiedy tyle drzew zostało powalonych podczas jakiejkolwiek sytuacji ekstremalnej. Właśnie z taką obecnie mamy do czynienia. Tak naprawdę skalę i efekt widać najlepiej przy bramie od ulicy Podchorążych. Muzeum i ogród pozostają zamknięte do odwołania z powodów bezpieczeństwa. Na teren łazienek musi wjechać niezbędny sprzęt. Nie ucierpiała żadna zabytkowa rzeźba. Skutki burz są trudne do oszacowania finansowo, dodaje dyrektorka łazienek. W tym momencie mówimy o kwestiach bezpieczeństwa. I tak naprawdę skala wykrotów, złomów, zwisów jest bardzo, bardzo duża. Możemy mówić o około 100 drzewach, jeśli chodzi o złomy i wykroty. Decyzję o zamknięciu Muzeum Łazienki Królewskie podjęło wspólnie z Ministerstwem Kultury i Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Oddala się perspektywa lewicowych rządów we Francji. Trwając od ponad tygodnia rozmowy w sprawie kandydata lewicy na premiera zakończyły się fiaskiem. Francja znalazła się w politycznym impasie po niedawnych wyborach parlamentarnych, które zakończyły się minimalną wygraną lewicowego bloku i brakiem bezwzględnej większości dla jakiejkolwiek partii w Izbie Deputowanych. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że blok lewicy jest blisko porozumienia w sprawie przyszłego premiera. Komuniści, zieloni i radykalna lewica poparli komunistkę z wyspy La Réunion Huguette Bellu, ale socjaliści uznali tę kandydaturę za zbyt radykalną. Mam wrażenie, że sytuacja jest zablokowana z powodu upartej postawy partii socjalistycznej, która blokuje wszystkie propozycje, które są na stole, powiedział stacji BFM TV szef radykalnie lewicowej partii LFI Manuel Bompard. Jego formacja ogłosiła zerwanie negocjacji wewnątrz koalicji. Sytuację próbują wykorzystać centryści,

i no właśnie tego przemyślenia troszeczkę wcześniej. W Trójkowym studiu jest z nami profesor Janusz Heitzman z Instytutu Psychologii, Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw psychiatrii sądowej. Witam panie profesorze bardzo serdecznie. Witam państwa. Według szacunków jest w Polsce prawie 900 tysięcy osób uzależnionych. I zadaję takie pytanie, które tak mi się wydaje jest bardzo retoryczne. Czy jest dla tych ludzi wystarczająco dużo miejsc w ośrodkach, na oddziałach, albo u psychoterapeutów, albo u psychiatrów i tak dalej, i tak dalej? No, gdybyśmy wszystkich chcieli wysłać do specjalistów, na pewno by tych miejsc nie wystarczyło. Ale to jest bardzo trudne i złożone zagadnienie, czy każdą osobę uzależnioną należy włączyć w system zamknięcia, w system izolacji. Ten system nigdy nie będzie gwarantował skuteczności. Skuteczność leczenia uzależnienia jest w samym człowieku. Wtedy, kiedy on sam sobie powie, od jutra nie biorę, od jutra nie śpam, od jutra nie piję, ale nie zawsze jest w stanie to sobie powiedzieć. Czyli takie coś jak terapia z przymusu, to znaczy ja, mama, chcę swoje dziecko wysłać na terapię, bo widzę, że jest uzależniony. To jest skazane na niepowodzenie. Bardzo często jest skazane na niepowodzenie i bardzo często jest nieskuteczne. Nieskuteczne dlatego, że dla dziecka uzależnionego te błagania mamy, przestań ćpać, przestań pić, bo cię pośle gdzieś, masz, oni ci tam pomogą, to jest krzyk rozpaczy. To jest często za późno. To jest często niedostrzeganie tego wszystkiego, co doprowadziło do uzależnienia. Niewidzenie tych przyczyn, które gdzieś zaczęły się bardzo, bardzo dawno i w ogóle nie miały nic wspólnego z nadużywaniem jakichkolwiek substancji. To jest bardzo ważne zdanie. Nad tym konkretnym jednym zdaniem będziemy się zatrzymywać jeszcze już po wysłuchaniu reportażu, bo tak mi się wydaje, że ten początek jest tutaj najbardziej istotny i o tym najgłośniej i najwyraźniej chyba musimy rozmawiać. Ale teraz przed nami reportaż i to jest bardzo ważne, żeby to uświadomić chyba naszym słuchaczom, z konkretnego jednego miejsca, które jest, no chyba możemy tak razem po wysłuchaniu tego reportażu uznać miejscem, ośrodkiem, czy było takim ośrodkiem, które no, leczyć pacjentów uzależnionych nie powinno. No i właśnie, panie profesorze, ile pan tygodniowo otrzymuje pytań o to? Wskaż mi dobry ośrodek, wskaż mi miejsce, gdzie leczyć. Przynajmniej kilka osób tygodniowo zwraca się do mnie, najczęściej rodziny. Co mam zrobić z nim, żeby przestał pić? Gdzie go wysłać, żeby się leczył? Są sposoby, czy są tabletki często? Czy można komuś coś, nie wiem, wszczyknąć, zaszczepić, żeby się zmienił? I ja muszę powiedzieć, nie znajduję takiego miejsca, ale równocześnie pytają mnie, czy są osoby takie, które pomagają. Są. Są terapeuci uzależnień, jest cały system leczenia uzależnień. On jest stosunkowo dobrze w Polsce zorganizowany. On jest systemem niekomercyjnym, ale on kieruje się innymi założeniami, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Uzależnienie jest taką chorobą jak każda inna. To nie jest tylko zaburzenie psychiczne. To nie jest choroba psychiczna, że przychodzę do lekarza i on dostaje tabletkę albo dostaje jakieś wsparcie i jestem zdrowy, jestem uwolniony od nałogu. No wiemy, że to jest niemożliwe. Człowiek, który jest w nałogu, będzie do końca życia. Prawda? Ale tutaj jest coś innego. Tutaj jest kwestia zmiany filozofii życia człowieka uzależnionego, żeby on wiedział, że jego rodzina, że to w nim jest źródło uzależnienia, że to w kontekście całych społecznych uwarunkowań, jak było w rodzinie, jak było w szkole, jak jest w pracy, jak jest w jego rodzinie, jak jest wśród jego najbliższych, jak jest z osobami, z którymi on jest w jakichś relacjach emocjonalnych. A czy panie profesorze, to zdanie, że w nim jest ta przyczyna, nie jest jednak oskarżycielskie względem tej osoby. I teraz no, osoba uzależniona, no to jeśli we mnie jest ta przyczyna, sobie pomyśli, że w takim razie no to już nic się nie da z tym zrobić. I to jest błąd czasami, że mówi się to, ty jesteś winien tego, że jesteś uzależniony. Żadna osoba uzależniona nie pije dlatego, że lubi, że chce, tylko że musi, bo nie może się od tego uwolnić, bo ten alkohol jest jakimś innym sposobem na życie. Nieskutecznym, okropnym i często prowadzącym niestety do śmierci. Panie profesorze, za chwilę przed nami reportaż, natomiast ja bardzo chciałam tutaj uczulić państwa, że pierwsze sceny tego reportażu to jest rzeczywiście no, kwestia pewnych no, dramatycznych przemyśleń matki. Mamy taką scenę filmowaną przez kamery przemysłowe, jakie zawieszono na korytarzu ośrodka. Na tym korytarzu znajdują się drzwi. Za drzwiami ktoś popełnia samobójstwo. To jest no, trudne do wysłuchania i musimy tutaj ostrzec państwa, że to jest naprawdę dosyć dramatyczna scena, prawda? Niestety, musimy być do tego przygotowani, ale to jest życie. Jeżeli nie poznamy tego życia prawdziwego, które nie jest życiem sztucznym, będzie nam trudno zrozumieć ogrom cierpienia i ogrom tragedii, która dotyka najbliższych. My musimy ich współczuć, ale musimy równocześnie starać się ich zrozumieć, ich ból, cierpienie i często szukanie odpowiedzi dlaczego. I nad tym będziemy się zastanawiać. I jak zwykle przy takich audycjach my najpierw przypominamy państwu numery telefonów dla osób w kryzysie. To jest 800 702 222 albo 116 123 telefony wsparcia emocjonalnego dla dorosłych. One wszystkie znajdą się także w opisie audycji, w podcaście audycji. Będziecie państwo mogli to wszystko sprawdzić jeszcze raz. Na wyciągnięcie ręki wtedy będzie. A przed nami reportaż Terapia Żanety Walentyn z Radia PIK w Bydgoszczy. To jest przejmująca opowieść o zaniedbaniach w ośrodku terapii uzależnień w Jerzmionkach w województwie kujawsko-pomorskim. O swoich doświadczeniach opowiedzą rodziny, których bliskim miał się ktoś zaopiekować, miał się zaopiekować personel tego ośrodka. Czy czekała na nich właściwa opieka? Kto zawiódł w procesie leczenia i czy reporterce uda się porozmawiać z osobami zarządzającymi? Posłuchajmy. O, tu idzie mój syn. To jest mój syn. Idzie na tą rozmowę, której potrzebował. Widzę, że jest bardzo przybity, bo widzę, jak chodzi. Nie ma tej energii już w sobie takiej. Zaraz zobaczymy, czy to jest to, czy następne. Wydaje mi się, że to już będzie to. Kończą się zajęcia. Słychać głosy. Idzie terapeutka. O, to jest współlokator mojego syna. I tu pod koniec będzie słychać coś już. On idzie do pokoju i teraz właśnie Piotra znajdzie. O, słyszy pani? Ej, on go potrząsł, chyba pewnie nim jeszcze potrząsa, ale... Nóż, krzyczy. Siedzimy w jej domu, obie wpatrzone w ekran komputera. Ona ten film oglądała tysiące razy. Za każdym razem szukając choćby najmniejszego znaku, który świadczyłby o tym, co zaraz się wydarzy. Mój syn miał na imię Piotr. Lubiłam zawsze to imię i jeszcze przed narodzinami, jak już wiedziałam, że będzie chłopiec, to miał być Piotr i był Piotr. Piotr miał 22 lata. Skończył technikum mechatroniczne, ale szukał jeszcze swojej drogi. Bardzo przeżył rozstanie rodziców, śmierć ojca, a potem ukochanej babci. Ogromnym wsparciem była dla niego moja mama. Ta mama tak niespodziewanie odeszła moja. I to było już coś, co go tak dobiło, że myślę, że trudno mu było już się z tego podźwignąć. To zdaniem matki Piotra powody, dla których jej jedynak uzależnił się od alkoholu. Jedynym wyjściem było umieszczenie Piotra w ośrodku terapii uzależnień. Razem wybrali Jerzmionki. Wybór ośrodka tutaj był zupełnie przypadkowy. Nie miało tu znaczenia, że jest to ośrodek prywatny. Natomiast trafił do prywatnego tylko dlatego, że był na miejscu detoks. Ośrodek terapii uzależnień w Jerzmionkach funkcjonuje pod wdzięczną nazwą Borowik. A wygląda jak pięciogwiazdkowy hotel. Właściciel reklamuje się w internecie i lokalnej prasie, jakby nic złego w tym ośrodku się nie stało. Nagranie oryginalne. Nazywam się Tomasz Wachowiak, jestem psychoterapeutą uzależnień, jestem właścicielem ośrodka Borowik, w którym się znajdujemy, chociaż nie chodzi w naszej terapii o to zapewnienie komfortu, który jest. O ile pierwsze dni jeszcze był w miarę pogodny, o tyle już pod koniec tygodnia zaczął się zmieniać jego nastrój. I ja miałam taką świadomość, że może się to wiązać z odstawieniem alkoholu, ale liczyłam w 100% na jakość tej kadry, na jej fachowość, na jej wiedzę. Zaczął mi mówić, że tam się nic nie dzieje, że on nie widzi jakichś postępów, że on właściwie to by chciał wracać do domu. Ja sądziłam, że jest to pierwszy kryzys. Ale sądziłam, że jest zaopiekowany. Tego sobie nie mogę do dziś darować. Po prostu skorzystam ze wsparcia, żebym tak nie myślała, a jednak nie potrafię jeszcze zmienić tego myślenia. Że po prostu nie... Wtedy, kiedy ta pomoc była mu potrzebna, to wsparcie psychiczne, on go nie otrzymał. I na to wskazuje ten ostatni dzień życia syna. W piątek, kiedy to się stało, to było 15 września, właśnie w drugim tygodniu zadzwonił do mnie do południa, gdzie zauważyłam, że jest bardzo podenerwowany, bardzo taki niespokojny i wiedziałam, że ja to czułam po prostu, że bardzo cierpi. I ja go wspierałam w ten sposób, że mówię, powiedz o tym, że się źle czujesz, terapeucie. I on zadzwonił ponownie do mnie i mówi, załatw mi, żebym mógł się spotkać z Wachowiakiem. Tak to powiedział. Ja napisałam SMS-a. Prosiłam, żeby poświęcił mu czas. I od godziny w pół do pierwszej, kiedy ten SMS ode mnie wyszedł, do wieczora, do godziny w pół do szóstej, nie miałam żadnej informacji. Kiedy odezwał się telefon, ja byłam na działce. Pan Wachowiak dzwonił, jak się okazało, był w drodze do domu już z żoną. Powiedział mi, że ma dla mnie bardzo złą wiadomość. Syn próbował targnąć się na swoje życie, właśnie trwa reanimacja, mam się nie martwić, bo mają dwóch lekarzy, czekają na karetkę. Ja po prostu nie potrafię dokładnie powiedzieć, co ja robiłam w tym czasie, bo to, że chodziłam bezwiednie od płotu do płotu, że serce waliło mi jak oszalałe przez tą godzinę, to jest, ja tego nie umiem opisać słowami. I kiedy otrzymałam tą informację, że on nie żyje, to po prostu ja nie pamiętam momentu, nie wiem jak wróciłam do domu, tego nie pamiętam tutaj. Miałam takie wrażenie, że w głowie, że nad moją głową taka się zamknęła jakieś wieko, jakaś ciężka klapa. Tak jak się zamknęło, tak zostało. To rzeczywiście się coś zamknęło w moim życiu. Ja bardzo chciałam się z nim pożegnać, ja musiałam się z nim pożegnać, nie wyobrażałam sobie inaczej. A jednocześnie wiedziałam, że nikt mi w tym pożegnaniu nie będzie miał siły towarzyszyć. To był chyba najstraszliwszy moment. Po prostu pięknie wyglądał, właśnie tak jakby spał, ale ja już wiedziałam, że to tylko ja będę mówić do niego. Zostawiłam mu list. Nie wiem, dlaczego ja przepraszałam, ale czułam się winna, że poleciłam mu ten ośrodek. Myślałam o tym, że jakoś los nie sprawił, że trafiłam wcześniej na informacje o zgonach, już dwóch w ośrodku. Udało mi się skontaktować z żoną pierwszego pacjenta, który zmarł w Borowiku. Przyjechał tu z innego regionu. Mąż miał problem z alkoholem, chciał się leczyć, podejmował próby leczenia, potykał się kilka razy. Ale cały czas podejmował te próby, chciał cały czas walczyć ze swoim nałogiem i trafił do ośrodka 19 marca. O 20 nie wytrzymałam, stwierdziłam, że zadzwonię do niego, zapytam się, kilka minut po 20, zapytam się, co u niego słychać, jak się ma, ale nie odebrał telefonu. Godzinę później dostałam telefon z ośrodka, z informacją, że mój mąż się zatrzymał i akcja reanimacyjna nie przyniosła efektu żadnego i że mój mąż nie żyje. Tak naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. Natomiast później to, co mnie bardzo mocno zbulwersowało, to dowiedziałam się, że tam nie było żadnego lekarza przy mężu, że tak naprawdę były dwie osoby, no pan woźny tak zwany, czy też pan gospodarczy i pani pielęgniarka, która nie była zatrudniona nawet w tym ośrodku, która pojawiła się na miejscu, tłumacząc policjantom, że ona poszukiwała pracy w niedzielę. Po kilku miesiącach była kolejna śmierć. Młody mężczyzna odebrał sobie życie. Rodzina zmarłych skarżyła się na działalność ośrodka, ale były też inne skargi. W opinii lekarzy żona powinna nie żyć. Miała omamy, zjawy, cudawianki się działy. Ja się zamykałem w pokoju, bo śpimy osobno. Żona śpi tutaj w sypialni, ja śpię w dużym pokoju. Nawet doszło do takiej sytuacji, że ja po prostu się, mówiąc kolokwialnie, bałem o swoje życie. Wyciągałem klamkę, bo żona potrafiła 3-4 razy w nocy przychodzić i walić pięściami w drzwi, żebym dał im kolejne tabletki. Ja nie chciałem tego robić. No i w końcu doszło do takiej sytuacji, że z córką, która z nami już teraz nie mieszka, doszliśmy do wspólnego stanowiska, że trzeba żonie pomóc. Próbowaliśmy żonę namówić na leczenie. A że mamy stan, no był jaki był, no to, że powiem, sprawa była pilna. No i nie oszukujmy się, no też mieliśmy troszeczkę taki tok myślenia, może bardziej ja, że prywatna opieka będzie po prostu lepsza. Więc stwierdziliśmy, że jak się zapłaci tyle pieniędzy, to będą ją tam nosić na rękach, że tak powiem. Prawie 13 tysięcy. Firma Borowik oferowała detoks. Czemu mieliśmy nie wierzyć? Widzieli mamy. Ja mówię, że mama, moja żona ma problemy z poruszaniem się. Tak, czy możecie, pomożecie? Ja mówię, pani co, ja zapłacę nawet więcej pieniędzy. Nawet zostawiłeś w tym depozycie. Zostawiłem, żeby po prostu w razie czego ktoś pomógł. No mówię żonie, żeby czy mogła iść czy założyć skarpetki, czy założyć spodnie, założyć to. No to po dwóch dniach nawet nie chcieli przynosić posiłków już, nie? Po dwóch dniach... Stwierdzili, kiedy... że jest leniwa. Nie je, to nie je, nie chce, to niech nie je. Ja to po prostu czułem. Ja to po prostu czułem w sercu, że coś złego dzieje. Coś się wydarzy po prostu, bo... I zadzwoniłem, że jutro przyjeżdżam rano, jak tylko otworzą ośrodek, zabieram żonę. I wie pani co? Powiem pani tak, jechaliśmy, zapytałem żony... No nie mogę. Na co ma ochotę? Mówi, że jest bardzo głodna. Pojechaliśmy na CPN, kupiłem jej takiego dużego... hot doga, którego zjadła szybciej ode mnie. Na początku mi przynosili do pokoju, bo wiedzieli, że jestem chora i ciężko mi zejść. Tak, byś miała iść o tych kulach, nieść talerz na przykład. No, ale później już nie. Jakby mnie nie zabrali stamtąd, to przypuszczam, że po prostu umarłabym. Mimo tych skarg, Borowik miał wiele entuzjastycznych wręcz opinii. Tych negatywnych było znacznie mniej. Jeśli wierzyć autorom tzw. negatywów, umieszczenie ich na portalu graniczyło z cudem. O tym, że w ciągu 6 miesięcy w ośrodku zmarło 3 pacjentów, ktoś mailem poinformował dyrektorkę Wydziału Zdrowia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Dorotę Doktor. A ta powołała zespół, który skontrolował ośrodek. 7 grudnia rozpoczął czynności kontrolne zespół kontrolny, którego skład został powołany również konsultant pan profesor Raszkiewicz. Okazało się, że na terenie ośrodka nie jest prowadzona dokumentacja medyczna. Żadna. Nic. W związku z tym pan profesor Raszkiewicz nie mógł wypowiedzieć się na temat chociażby stosowanych terapii, czy leczenia, czy farmakoterapii, czy stanu pacjenta, czy tego, w jakim stanie osoby się zgłaszają, w jakim stanie wychodzą, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie było nic. Nic nie wiemy, co takiego się działo, bo nie mamy dostępu do żadnej dokumentacji, która w takiej sytuacji powinna być w ośrodku, żeby wiedzieć, co się dzieje z tymi osobami. Między innymi, co takiego się działo, że podłączano na przykład kroplówkę. No więc jakie były wskazania do tego, to jest raz. Lekarz musi chyba zadecydować o tym, prawda? Tego nie wiemy, w jaki sposób to się odbywało, więc te wszystkie sytuacje w istocie skutkowały decyzją o skreśleniu z rejestru jako ośrodka świadczącego usługi medyczne w tym rozumieniu. Z protokołów policyjnych przesłuchań wynika, że właściciel ośrodka przyznawał, iż w Borowiku nie prowadzi się dokumentacji medycznej, bowiem terapeuci przekazują sobie informacje na WhatsAppie. Nie udaje mi się w żaden sposób skontaktować z właścicielem ośrodka. Każdy podawany wcześniej w internecie numer kończy się komunikatem: The number you dialed is not in service. Udaje mi się jednak dotrzeć do ordynatora oddziału psychiatrii szpitala w Człuchowie, który tak reklamował ośrodek. Nagranie oryginalne. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kozak. Na co dzień jestem ordynatorem oddziału psychiatrycznego w Człuchowie. W tutejszym ośrodku zajmuję się konsultacjami lekarskimi naszych pacjentów. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować w tak pięknie położonym ośrodku. Mariusz Kozak, słucham. Panie doktorze, ja wiem, że pan jest w tej chwili zajęty, więc jeśli pan sobie życzy, to ja mogę do pana dojechać. Bo ale w jakiej sprawie? Już mówię. Chodzi o to, że ja zajmuję się sprawą ośrodka terapii uzależnień w Jerzmionkach i znalazłam pana nagranie, że pan w tym ośrodku pracuje. Nie twierdzę, że na etat, ale bywa. Nie pracuję, w ogóle nie pracuję. To już nagranie powinno być już dawno wykasowane, ponieważ w ogóle nigdy nie byłem zatrudniony u nich tam. Czy te sytuacje związane ze śmierciami miało na to wpływ? Samo to może niekoniecznie, tylko mi się nie podobała po prostu organizacja, w zasadzie brak organizacji pracy, tak? Nie wszyscy pacjenci powinni w ogóle tam trafić. Nie było klasyfikacji żadnej, więc mi się to nie podobało. Po prostu ja nie chciałem nic wspólnego z tym mieć. Tam nie przyjeżdżał żaden lekarz tam, żeby, no bo to no, zlecenie lekarza takie rzeczy się powinno odbywać, nie? No właśnie ja myślałam, że pan. Nie, oni tam nie, jednak cały czas pana twarz, pana głos się pokazuje na tych filmikach. No ale to wtedy no, będę musiał się z właścicielem skontaktować, żeby po prostu to... bo to było na początku, jak ten ośrodek był tam otwarty. No ale tak nie poszło, więc nie widziałem sensu w ogóle współpracy. I tak sobie myślę o tych wszystkich przypadkach osób, które tam weszły i straciły życie, że oni wszyscy chcieli tam pozostać. Mój Piotr przecież mógł powiedzieć kategorycznie, że on wychodzi, jednak on te próby, które tu widać, które podejmował, on chciał wsparcia. Ona już wie, że on nie żyje. Terapeutka idzie w drugą stronę. Ona w ogóle, wie pani, biegną ona... wszyscy do pokoju pani syna, ją obserwuje. Pani idzie. Ją obserwuje. Dzwonisz na karetkę, Jan krzyczy. Teraz ona, o proszę. Ale ona do końca nie weszła do pokoju? Nie weszła. Do syna? Nie. Nie weszła do mojego dziecka. Czekają na karetkę. Syn jest tam w pokoju. W tym czasie minęło kilka minut. Tak. Kto reanimuje syna? Czy w ogóle ktoś stwierdził śmierć? Nikt z kadry? Nie. No do momentu, kiedy nikt z kadry nie. To właśnie pacjenci się zajęli najszybciej. Natomiast z kadry nikt. Tak to wygląda. Szef prokuratury rejonowej w Tucholi, Marcin Przytarski, uznał, że nikt nie przyczynił się do zgonów pacjentów. A skargi rodzin pacjentów związane w ich ocenie z zaniedbaniami ze strony Borowika uznał za bezzasadne. Co więcej, w przeciwieństwie do konsultanta wojewódzkiego i osób kontrolujących ośrodek z ramienia wojewody, stwierdził, że terapeuci nie musieli prowadzić dokumentacji medycznej, bowiem Borowik nie był jednostką świadczącą usługi lecznicze. Gdy w rzeczywistości do czasu karnego wykreślenia z rejestru Borowik był na liście podmiotów świadczących takie usługi. Czy pan prokurator o tym nie wiedział? Czy zastanawia go, dlaczego terapeutka, dowiedziawszy się o samobójstwie swojego podopiecznego, nie wchodzi do jego pokoju, nie sprawdza, czy chłopak żyje, nie próbuje reanimacji? Być może tak było. Trudno mi w tej chwili się do tego ustosunkować. Było, bo ja to widziałam. Trudno mi się w tej chwili do tego ustosunkować. Postanawiam wyjaśnić sprawę w sądzie rejonowym w Tucholi. Tam trafiło zażalenie na prokuratora. Sąd rejonowy w Tucholi podzielił stanowisko prokuratury, że decyzja prokuratury rejonowej w Tucholi o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawidłowa. Jadę do Jerzmionek. Wielokrotne próby kontaktu z właścicielem ośrodka kończą się niczym. Zaczynam myśleć, że przeprowadził się na Majorkę, bo tam przecież ma kolejny ośrodek, w ostatnich miesiącach wielokrotnie reklamowany w lokalnej prasie, jako ten, który świadczy usługi dla Polaków i po polsku. Jak się jedzie prosto na kamień, to czyli będzie pani miała duży billboard. Na kamień tutaj. Czyli muszę tu jechać, no, w tę stronę. Pani tutaj na kamerę. Tutaj, w tą stronę. Tu, prosto. Wiem, że jest brama zamknięta. Ale dzwonek jakiś jest, chyba jest. Jest tam na pewno domofon, tam karteczka jest, wszystko i ten. I można jechać. Proszę. Czy ja mogę porozmawiać z właścicielem albo z kierującym w tej chwili tym ośrodkiem? Tak, ośrodek już nie istnieje, proszę pani. Nie istnieje już ośrodek? Nie ma nic ośrodka. I znów nie udaje mi się spotkać Tomasza Wachowiaka. Stojąc pod bramą wejściową do Borowika, ustalam, że w tym miejscu powstał już inny ośrodek o innej nazwie, choć w tym samym profilu działalności. Ostatnia próba kontaktu to telefon na Majorkę. Ośrodek terapii, słucham. Dzień dobry, kłania się Żaneta Walentyn, Polskie Radio Pomorze i Kujaw z Bydgoszczy. Ja szukam pana Tomasza Wachowiaka, nie mogę go w Bydgoszczy zastać. Pomyślałam, że może jest u państwa na Majorce. Niestety w tej chwili jest nieosiągalny. A kiedy będzie osiągalny, jeśli wolno spytać? Trudno mi powiedzieć. Najbardziej bolesny, kiedy się widzi swoje dorosłe dziecko, rozkwitłe, gotowe do życia dorosłego, z planami, gdzie się tak nieśmiało zaczyna myśleć, że niedługo będzie się może miało wolne, że będę się może cieszyła właśnie jego szczęściem i że może w przyszłości będą, czy będzie wnuk, wnuczka, wnuki. Tak po prostu. I że to wszystko tak właśnie los uciął. Bliscy trzech zmarłych w Borowiku osób nie szukają już Tomasza Wachowiaka. Nie widzą sensu, skoro tucholska prokuratura sprawę umorzyła. Teraz walczą o przeniesienie jej do innej prokuratury. To był reportaż Terapia Żanety Walentyn z Radia PIK w Bydgoszczy. Klub Trójki. Audiodokument. To jest taki moment, że najłatwiej byłoby pomilczeć przez chwilę, no ale rozmawiać trzeba i jest, bardzo jest o czym. Z nami jest Żaneta Walentyn, reporterka w studiu Radia PIK Bydgoszczy. Witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie, witam państwa. Dobry wieczór. Sól dziennikarstwa, reportaż śledczy, tak się mówi. Wtedy, kiedy dziennikarz, dziennikarka może krok po kroku walczyć o sprawiedliwość, masz takie poczucie, że coś udało się w tej sprawie zrobić, coś wywalczyłaś, bo jednak zaufanie, którym obdarzyła cię mama, jest niezwykłe, prawda? Tak, to prawda. Nie spodziewałam się takiej otwartości ze strony mamy, ze strony rodziców w ogóle i ze strony osób, które czują się pokrzywdzone. Czy ja mam poczucie, że spełniłam swoją misję? Tak nie do końca przecież, bo ani rozmowa z prokuratorem, ani rozmowa z sędzią do niczego mnie nie doprowadziła. To znaczy tam organa ścigania stoją na takim stanowisku, że skoro nikt nie pomógł w tych śmierciach, nikt nie namawiał do nich, to nie jest to sprawa, która podlega pod kodeks karny, czy podpada, brzydko powiem, pod kodeks karny. To jest sprawa dla wojewody, a wojewoda zrobił swoje, czyli wykreślił ośrodek z rejestru. Natomiast no, ośrodek zresztą pewnie w jakiejś tam konsekwencji zniknął w ogóle, tak? Zniknął, tak. Jest, albo przeniósł się na przykład na Majorkę. No, bo prawdopodobnie, bo jak dzwonię, no myślę, że na Majorkę, dzwonię na komórkowy, to tak, no ale tak, dzwonię na Majorkę, to ktoś tam się odzywa. Tam jest też, werbują pacjentów, którzy chcieliby się ewentualnie tam leczyć. Ale tak czy owak, ja o szeregu zaniedbań słyszałam i słyszałam od osób odpowiedzialnych, kompetentnych. Profesor Araszkiewicz Aleksander, konsultant wojewódzki, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. To są osoby, które dokładnie sprawę zbadały i wiedzą, że były tam zaniedbania. I to mnie boli i myślę, że przede wszystkim boli rodziny, że za te zaniedbania nikt nie odpowiada i nie wiem, czy odpowie. Dlatego zrobiłam ten reportaż. To jest, no właśnie tak sobie myślę, że tutaj te nitki splatają się na taki dość przerażający, nie dość, po prostu bardzo przerażający obraz i ręce rozkładają nawet ci kontrolujący urzędnicy, właściwie mówiąc, że oni niewiele mogą. Mhm. Tak, to prawda. Ja muszę państwu powiedzieć, bo oczywiście ta sprawa ma ciąg dalszy i tam w tym samym miejscu powstał, o czym mówiłam w reportażu, inny ośrodek. Ten ośrodek nawet nie ubiegał się o to, żeby być wpisanym do rejestru wojewody, więc pani dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego zawiadomiła prokuraturę. Tym razem prokuraturę w Bydgoszczy, ale ona spotkała się z rodzinami. Ja uczestniczyłam w tym spotkaniu i jej słowa, może niedokładnie je zacytuję, ale są takie, że ona na przykład w przypadku takim, kiedy ośrodek nie został zarejestrowany, to ona nawet nie może tam kontroli wysłać. No właśnie, bo to jest taka sytuacja i o tym za chwilę będę rozmawiała z panem profesorem, że my, no takie osoby, które my tutaj mówię, nie wiem, matki, siostry, ktoś, kto chce pomóc dziecku, szukając na przykład taki ośrodek, tak, poszukując takiego miejsca, nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że na przykład ta bardzo trudna procedura detoksu, tak w skrócie się to oczywiście nazywa, to jest procedura medyczna, która powinna być prowadzona w takich ośrodkach, w których jest lekarz, pod ścisłą kontrolą, tak, panie profesorze? Czy oczywiście, że tak. To jest procedura medyczna, to wymaga stosowania leków, to odtrucie, czy objawy abstynencyjne są często stanem bardzo poważnym, zagrażającym nawet życiu. W związku z tym nadzór lekarza jest konieczny. Nawet jeżeli te zabiegi wykonuje pielęgniarka z uprawnieniami, to ona jest i musi tego wszystkiego pilnować. Gdy słuchaliśmy tego reportażu wstrząsającego, trzeba powiedzieć, to z jednej strony mamy poczucie bólu i cierpienia rodzin, ale z drugiej strony dla państwa, dla słuchaczy, chyba ważniejsze jest poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. No właśnie, to mogło właśnie. Każdego, gdzie tu jest sprawiedliwość? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Że to przecież gdzie mogło oni mogą każdego w ogóle się ubiegać, spotkać? Tak? Czy mogą walczyć o jakąś sprawiedliwość, o jakieś zadośćuczynienie, a może po prostu tylko o to, żeby przestrzec innych, żeby nie byli naiwni, żeby nie liczyli na to, że tam rozwiążą jakiś problem, który gdzieś wcześniej był nierozwiązany. Znaczy nie dosyć, że oni w ośrodku nie rozwiążą, to tak naprawdę urzędnicy, którzy mają sprawować nadzór, nie mają nawet takich narzędzi, żeby do końca te kontrole, prawda, no wykreślili. Detoks dalej był przeprowadzany, koniec, kropka. Być może teraz już nie jest, bo to wszystko ma charakter tej chwili, jak słyszymy, no pogratulować przedsiębiorczości dla osób, które organizują ośrodki i które mamią tak naprawdę ludzi tym, że tutaj uzyskasz spokój, tutaj nie będziesz pił, no bo rzeczywiście jak ktoś pójdzie zamknąć się do hotelu, gdzie nie ma dostępu do alkoholu, no to tego alkoholu nie będzie no dobrze, ale miał to tam. Ale tutaj jak jest jeszcze, człowiek normalny to może, nie są w czasy w siodle, no prawda? Właśnie, jak człowiek normalny może odróżnić ośrodek, trudno, który właśnie, po prostu... Ponieważ te wszystkie ośrodki nazywają się ośrodkiem terapii uzależnień. Przy czym tutaj ta terapia jest w cudzysłowie. Terapią jest abstynencja. Prawda? Jeżeli my zachęcamy cię do tego, nie pij, mówimy ci o szkodliwych skutkach picia alkoholu, no to ta osoba ma własną wolę, żeby nie pić. I jest, no dobrze, jeden problem jest, wcześniej. No właśnie, tak, o to mi jest chodzi, jeden że problem jest ten moment czy ta tego... kwalifikacja, tutaj ktoś powiedział, profesor Araszkiewicz chyba powiedział też o tym, że tam nikt, czy nawet ten ktoś z tych doktor uczestników, Kozak. Tak, psychiatra. Właśnie, doktor Kozak, że tam nigdy nie było kwalifikacji. No to jest kardynalny błąd jakiś. Jeżeli nie ma kwalifikacji medycznej, to my równie dobrze możemy do takiego ośrodka skierować osobę, która jest w ciężkiej depresji, ma inne zaburzenia psychiczne, ma za sobą już próby samobójcze, jest w sytuacji rozsypanego życia i jeżeli tam jest tylko terapeutka uzależni, która nie musi mieć wykształcenia medycznego nawet, tylko specjalizuje się w tym jednym wąskim obszarze uzależnień, to ona nigdy nie będzie w stanie udzielić komuś fachowej pomocy. Ona nigdy nie będzie w stanie nawet pomóc w sytuacji zagrożenia życia. Ona może być w jeszcze większym stresie i pacjenci inni mogą jej pomagać, prawda, bo ona się boi wejść do sali, gdzie dochodzi do jakiejś tragedii. Dlaczego tam, jeżeli to był ośrodek terapeutyczny, nie było pielęgniarki, nie było żadnej opieki medycznej? To są błędy takie, które wykraczają poza chyba odpowiedzialność ośrodka jakiegoś tam, bo jeżeli tam się przyjmuje w dobrej wierze pacjentów i rodziny kierują ich tam, płacą za to ogromne pieniądze, to liczą na to, że nie dojdzie tam do jakiejś tragedii, że nie dojdzie do narażenia życia. Panie profesorze, zapytajmy zatem Żanety, czy ty, no, znając jakby przecież pracowałaś nad tym reportażem wiele tygodni zapewne, jak ty w ogóle widzisz finał tej sprawy? Czy no, ci pacjenci, właściwie no, nie pacjenci już w tej chwili, rodziny pacjentów, Mogą liczyć na sprawiedliwość, o której tutaj z panem profesorem próbowaliśmy mówić? No, ja mam nadzieję, że, drodzy państwo, to będzie może trudne, co powiem, ale czwarta władza, czyli media, czyli my. My mówiąc o tym, może spowodujemy, że jednak uda się przenieść na przykład sprawę do innej prokuratury. Ja przepraszam, że ja o tym mówię. Mówię wprost, bo w tej prokuraturze było już kilka spotkań z prokuratorem w Tucholi. Prokurator uważa po prostu, że jeżeli w ogóle nie zwraca uwagi na te zaniedbania, więc kto ma na to zwrócić uwagę? Ja nie jestem prawnikiem, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli w ośrodku terapii uzależnień, w ośrodku, który jest w rejestrze ośrodków, jednostek świadczących usługi lecznicze, nie ma ani lekarza, ani pielęgniarki. Przy czym oczywiście w reklamach tam byli i lekarze, i pielęgniarki. No, słyszeliśmy, tak, prawda? Udało ci się nagrać jednego. No więc właśnie, a jeżeli proponuje się detoks, procedurę ściśle medyczną i pacjent umiera podczas detoksu. Ale ja myślę też, że nie wszyscy ludzie wiedzą, że detoks jest tylko procedurą medyczną, prawda? Ale i to jest, gdzie my tu powinniśmy, gdzie my możemy brać na siebie odpowiedzialność, wiedząc to wszystko, co tak naprawdę powinien dowieść ośrodek. Dziękuję ci, Żaneta, na razie. Panie profesorze, chciałabym, żebyśmy te sytuacje jednak w jakiś sposób uogólnili. Rzeczywiście, mamy jeszcze teraz parę minut bardzo ważnych dla państwa, naszych słuchaczy. Po pierwsze, żeby nie zostawiać nas wszystkich tutaj w takiej bezradności i przekonaniu, że teraz jak będziemy gdzieś starać się o miejsce w ośrodku, to może się to źle skończyć, no bo przecież z całą pewnością jest bardzo dużo ludzi, którzy żyją tylko dzięki temu, że ośrodki działają i to świetnie, prawda? Ja myślę, że takich ośrodków, które dobrze działają, jest w Polsce sporo. Są też ośrodki komercyjne, one pomagają. Nie w każdym ośrodku dochodzi do tego typu zdarzeń. Ja rozumiem też tutaj i sąd, i prokuraturę, że oni nie mogli zastosować kwalifikacji z trzech artykułów tak naprawdę, 151, 160 i 162 kodeksu karnego, czyli przyczynienie się do wyboru samobójczej śmierci, prawda, pomoc, ale jest coś innego w tym wszystkim, że ten ośrodek wprowadził w błąd i rodziny, i być może też te osoby, które zginęły tam śmiercią tragiczną, z własnego wyboru być może, liczyły na coś innego, liczyły na coś więcej. I mnie się wydaje, że tutaj droga do postępowania sądowego nie jest zamknięta. Uważam, że poczucie sprawiedliwości powinno wyczerpać wszelkie możliwości. Bo czymś innym jest jeszcze tutaj coś innego. Odpowiedzialność moralna, odpowiedzialność etyczna. No tak, ale widzimy, że no nie ma, to, nie, założyciele nie mają takiego, nie dysponują, taką cechą, nie, skoro się przenoszą na Majorkę i spokojnie próbują werbować ten ludzi. Ten biznes dalej prowadzą. Ja muszę powiedzieć coś innego, żeby państwa nie przestraszyć, że leczenie uzależnień to jest nieskuteczne, że leczenie uzależnień w Polsce zawsze będzie prowadziło do jakiejś tragedii. Nie. Uzależnienie jest chorobą. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która dotyka ogromną rzeszę naszych rodaków. Nie bierze się z niczego. I musimy myśleć o tym, że przyczyny tego, że 22-letni młody człowiek jest uzależniony od alkoholu, to nie jest sytuacja na miesiąc przed przyjęciem do tego ośrodka. Mama, której bardzo tutaj współczujemy wszyscy, mówi, że tam było w domu źle, że doszło do rozpadu jej małżeństwa, że ten chłopak był osamotniony. I ta samotność być może, mimo że skończył technikum, prawda, doprowadziła do tego, że zaczął szukać jakiegoś sposobu na życie gdzieś indziej. Znalazł w alkoholu. Przypuszczam, że w pewnym momencie tak się zapętliło to jedno życie, że nie znalazł racjonalnego wyjścia z tej sytuacji. No dobrze, ale gdzie w takim razie rodzic, gdzie samo to dziecko, sam ten dorosły może znajdować i szukać, poszukiwać w sobie tej siły, żeby to tak naprawdę przezwyciężać? No bo trudno jest tak obciążać wszystkich winą za początek tego nieszczęścia, nie? Gdzie ma dzwonić dzwoneczek? Gdzie powinniśmy po prostu zwracać uwagę największą, że coś się zaczyna dziać i od tego momentu wyostrzać wzrok na tych najbliższych? Ja bym zaczął od tego, że wybór samobójczej śmierci czy samobójstwa nie jest rzeczą nieświadomą. Bo gdy to dokonuje osoba nieświadoma, to znaczy, że jest ona zaburzona psychicznie, że ona wcześniej jest leczona psychiatrycznie, że tutaj podejmuje się jakieś szczególne oddziaływania terapeutyczne, czy to jest psychoza, czy to jest depresja, które powinny zniwelować ten zamiar samobójstwa. Natomiast wśród osób uzależnionych, a samobójstwo wśród osób uzależnionych nie jest odosobnione, to jest 15% osób uzależnionych odbiera sobie życie. W Polsce dziennie odbiera sobie około 15 osób życie z powodu samobójczej śmierci. To jest po prostu na świecie rocznie straszne. 900 tysięcy, prawie milion. Czyli to są statystyki narastające. Ale nigdy nie jest tak, że osoba, która ma zamiary samobójcze, nie sygnalizuje tego. I sygnalizuje to w różny sposób. Często izolacją, często właśnie objawami depresyjnymi. I zanim taka osoba trafi do terapii uzależnień, powinna według mnie odbyć konsultację psychiatryczną, komercyjną, można powiedzieć tą, którą oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, chociaż się długo czeka na tego typu konsultacje, bo tych psychiatrów w Polsce jest jednak bardzo mało. No ale panie profesorze, to tak tylko przy okazji taka wycieczka trochę w bok, bo zmierzamy w innym kierunku, ale być może właśnie powodzenie tych ośrodków, które pan ładnie nazywa wakacjami w siodle, prawda? Czyli takich, które mogą wynikają sobie pozwolić. Z niedostatków naszej opieki. Ale też dlatego, że my myślimy, w tych państwowych miejscach, w tych państwowych ośrodkach jest bardzo źle, a poza tym długo się czeka, to ja wolę zapłacić i ląduję ja sobie w takim... kupię zdrowie. Tak, bardzo często jest tego typu naiwne myślenie. Jak zapłacę, to kupię zdrowie, to zlikwiduje chorobę, to zniknie problem uzależnienia. Nie, on nie zniknie. On cały czas jest, bo cały czas będzie tej osobie towarzyszyła samotność, cały czas będzie takie rozpaczliwe poszukiwanie akceptacji osób znaczących. Ludzie piją często dlatego, że nie mają sposobu na życie. Że to życie im się tak pokręciło, że nie wiedzą, w którą stronę iść. I tego się nie da kupić na pieniądze, żeby zbudować sobie nowe życie. I gdzie jest sposób na to? Wśród najbliższych. Jeżeli nie jest w stanie tego najbliższa rodzina dać, to szukajmy dla tych osób wsparcia. Tak, no, ale czasem ta najbliższa rodzina, tutaj mama, no chce dać. No, tak? Chce dać, ale równocześnie ma tysiące swoich własnych obciążeń. Być może nie widzi tej depresji u swojego syna. Być może nie widzi, dlaczego on zaczął w ogóle pić. My tutaj w ogóle nie mówiliśmy o tych przyczynach. Dlaczego osoby wybierają, ktoś mówi, picie alkoholu to samobójstwo na raty. No bo dochodzi do całkowitego często rozbicia tego życia. To życie się gdzieś kończy i w sensie społecznym, i zawodowym, i rodzinnym. I zostają nam tylko marzenia. Ach, co by było, gdyby nie było tego alkoholu, że być może by poznał dziewczynę, że być może się ożenił, że być może byłyby świetne, kochające wnuki i tak dalej. No dobrze, panie profesorze, a może to jest jeszcze jeden aspekt i ten aspekt sprowadza się do tego, że my nawet jeżeli próbujemy leczyć tą osobę uzależnioną, czy tę osobę w depresji, to przy okazji w ogóle gubimy, a przynajmniej system gubi z oczu całą rodzinę. A przecież jak jest, kiedy jest w domu alkoholik, to tak naprawdę choruje cała rodzina i tą opieką powinna właśnie ta rodzina być również objęta. Oczywiście nie jest tak, że przyczyny uzależnienia alkoholowego można tylko włożyć do rodziny i to jest wszystko no dlatego, że wy się tam tłuczecie, nie są stałe konflikty, rodzina rozbita i tak dalej. To jest jedna z przyczyn, ale często te przyczyny uzależnienia wynikają z natury osobowości człowieka. Często mówi się o tych genetycznych przyczynach, ale ja chcę zwrócić uwagę na tym, o czym tutaj już mówiłem, o depresji. Depresja współgra z uzależnieniem. To jest około 20% osób uzależnionych gdzieś w genezie tego uzależnienia ma zaburzenia depresyjne. Mm-hmm. Próbują leczyć się z depresji alkoholem. Alkohol pomaga na krótki okres, ale później niestety te możliwości skutecznego leczenia obniżonego nastroju depresji alkoholem niestety się rozsypują. Zostaje kac, zostaje poczucie winy, zostaje poczucie braku sprawczości własnej, ja do niczego nie jestem zdolny, życie mi się rozsypuje i nic nie mogę z sobą zrobić. Dochodzi do jakiejś dewaluacji wartości, to wszystko jest nieważne i w pewnym momencie pojawiają się objawy tak zwanego zespołu przedsamobójczego, ten zespół tak zwany presuicydalny, czyli utrata takiej równowagi życiowej. Wtedy podejmuje się już tą decyzję. Mnie się wydaje, że w tych przypadkach, o których tutaj mówimy, to obniżenie nastroju, te zamyśli samobójcze nie wynikały z sytuacji, nie wynikały z tego, że dzisiaj coś się zdarzyło nagłego. Dzisiaj nie mogłem się zobaczyć z terapeutą. Tak? To było podsumowanie całego dotychczasowego życia. Jednak liczę na coś i widzę, że nie ma efektu. Ale to jest też często efektem takiego mamienia, że przyjdziesz tutaj, ci się poprawi na drugi dzień. A przecież na to uzależnienie, na ten stan takiego zapętlenia czasami się latami pracowało. I chłopak, który ma 20 lat, to wystarczy, że 2 lata był w sytuacji bardzo trudnej, bardzo dużego kryzysu, a dla tych osób, które mają 50 lat, to czasami dobrze. I kilkadziesiąt Panie lat. Panie profesorze, pan na pewno w sposób wyjątkowo trafny wyprowadził ten początek, ale ja bym chciała, żebyśmy jednak dali ludziom i też wszystkim, którzy nas słuchają i ludziom w potrzebie i w depresji jakieś światło, żeby ten koniec był taki bez względu na ten początek. Spróbujmy powiedzieć, czy jest jakiś taki model, który prowadziłby do ogarnięcia takiej osoby, do pracy z całą rodziną, do tego, żebyśmy jednak mogli z jakąś nadzieją zostać. Że to nie jest historia, która zawsze się zdarza, a więcej jest tych wyleczonych niż tych, którzy zapadają. Oczywiście, tak że tak. W tę chorobę. Nie można mówić o tym, że zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu, nadużywaniem narkotyków w każdej chwili będą prowadziły do wyboru samobójczej śmierci. To jest nieprawda. Musimy myśleć o tym, że pomoc można znaleźć w ośrodkach terapii uzależnień. One są